عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن مصیب نے بیان کیا، اور انہیں ام شریک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3307۔